då har vi hamnat i bilen, hör och häpna, med IFK Göteborgs klubbdirektör Max Markusson. Välkommen till BB-podd. Underbart, tack så mycket. Alltså det blev ju lite spontant här nu. Vi skulle ju ha tänkt att ha en intervju med dig här lite tidigare. Men ja, det är ett jävla drag i IFK Göteborg nu fram och tillbaka. Så det blev den här mobila sektionen som vi kallar den. Jag ska bara göra det helt tydligt för alla lyssnare att Max har båda händerna på ratten och blicken stadigt framåt så att säga. Så han är med i båda matcherna samtidigt. Eller det känns tryggt eller? Absolut. Split vision, simultankapacitet är mina starka sidor, va? Så det känns hur lugnt som helst. Ja, men om vi bara fortsätter där du är då, du tar tråden själv så att säga. Vad är det för egenskaper som Max Markusson besitter som gör att vi ska hoppas på lite förändring i en fallande idrottsförening? Ja, det är väl egentligen någonting som styrelsen borde kunna svara på, varför man anställt mig, men... Det jag själv uppfattar att jag är bra på i alla fall, det är ordning och reda, struktur. Jag hatar tillbakablickandet. Även om man givetvis ska vara stolt över sin historia så ska man dra nytta av den och inte fastna i den. Jag upplever mig själv som en tydlig ledare och en jävel på att få saker och ting gjorda helt enkelt. Och det är väl... det jag tror att man såg från styrelsens sida när man ställde frågan till mig också. Ordning och reda, pengar på fredag brukar man heta. Om vi hoppar rakt in i ekonomin då, som väl kanske är sorgebarnet framför alla andra för IFK Göteborg just nu. Hur får vi ordning på detta helt enkelt? Nej, men till att börja med så är det viktigt att man har en strategi och att man har tydliga mål uppsatta och att man genom den strategin och den målbilden prioriterar verksamheten. Och gör man det tillräckligt bra och tydligt och lyckas kommunicera de målen, så tror jag också att man skapar en förståelse för de handlingarna då som man behöver göra. Det kan handla om omstruktureringar, det kan handla om att man väljer att investera sig framåt. Eller så kan det handla om att man helt enkelt säger som så här att nu för att komma till bukt med den situationen vi har så behöver vi ligga lågt i ett år eller två år eller vad det nu skulle kunna vara för att hamna på rätt sida igen. Så målsättning, tydlighet, strategi, kommunikation och därefter prioritering, det är vägen framåt tror jag. Nu blev det lite sån här politiker snyggt levererad förvisso, mumbo jumbo. Finns det någon så här konkret sak du kan bara pinpointa? Nej men faktiskt inte just nu, för att mumbo jumbo är all ära, va? Men jag tror ju faktiskt på den vägen. Och grejen är att jag kan inte sitta här och pinpointa en enskild åtgärd, utan till att börja med, nu är vi ju faktiskt på väg till ett styrelsemöte när vi just ska diskutera de här. Det här det händer. Ja, precis. De här vägvalen. Och det gäller ju att hela styrelsen är överens om dem. Så att jag kan faktiskt inte säga att vi kommer göra denna åtgärden eller den åtgärden eller vad det nu skulle kunna vara innan man har satt det ramverket. Jag skulle tagit dig på väg från styrelsemötet istället. Då. Ja, faktiskt. Nej, men det, då hade du kanske inte släppt allting där och då ändå. Va? Men så är det faktiskt. Det är så sjukt viktigt med att ha en tydlig strategisk inriktning, för den får konsekvenser för det du är ute efter att få svar på helt enkelt. Sen ska vi säga också att vi har ju bestämt att vi ska göra ett lite längre avsnitt med Max vad det lider. Kanske när han har fått ordentlig ordning på alla de här sakerna som han behöver ha i sin verktygslåda då för att kunna ta tillbaka Blåvitt till toppen. Visst är det så? Jo, men herregud, det är väl ingen hemlighet. Jag har ju sagt det till de som har frågat mig. Jag är ju här för att vinna liksom. Och gör jag inte det, då är jag ju fel person helt enkelt. Så att det är allt eller inget. Om man säger så istället då, med de här sakerna som du ska göra och genomföra och förändra. Känner du själv att nu efter du har varit här en tid i klubben, föreningen, att fan, det här kommer jag kunna lösa, jag kommer kunna få verktyg? Förstår du hur jag menar frågan? Nej, men absolut. Jag tycker att det finns alla förutsättningar, alltså både strukturellt och sportsligt. Jag känner egentligen inte att vi har några ursäkter att gömma oss efter liksom, eller bakom, utan jag tycker att de som jobbar uppe på Kamratgården är väldigt duktiga på sitt hantverk. Sen så kanske inte man har haft de rätta förutsättningarna och tydligheten vad det är man ska göra och prioritera. Och så att absolut, det, jag har fått ett väldigt stort mandat och förtroende från styrelsen, så det känner jag att nu kör jag liksom. Så att. Men nu måste jag bara liksom backa lite och vara lite kritisk då igen. Ekonomin är inte så bra, vi ligger inte så bra till i tabellen. Publiksiffrorna viker lite också just nu. Du säger ändå att alla som jobbar på Kamratgården är duktiga på sitt hantverk. Är det verkligen rätt gubbe på rätt plats på alla positioner just nu? Nej, men alltså att rätt gubbe på rätt plats. Man har ju haft en struktur som kanske inte har varit supertydlig tidigare. Det har ju varit ganska turbulent med allt ifrån styrelser till klubbdirektörer och Gud och hans moster, va? Så att jag tror ju egentligen som så här att rätt gubbe på rätt plats utifrån den nya strukturen som vi kommer sätta nu under hösten, det får man ju avgöra där och då. Men fortfarande, det vi pratar om det idag liksom, om man ska jämföra med byggbranschen eller någonting annat, så har vi duktiga murare, fönsterläggare, takläggare, allt vad det nu ska kunna vara, men det är ju inte säkert att vi behöver just den typen av kompetensen, utan det får vi utvärdera när vi har satt både strategi och struktur framåt här. Ja, för jag läste i en intervju med dig att det var mycket fokus faktiskt på utvärdering, att ni skulle kika över i stort sett allt arbete som har bedrivits i föreningen och sen komma fram till, gör vi rätt eller gör vi fel? Ja, men absolut. Jag menar, du nämner publiksiffror som ett av våra sorgebarn just nu, och så är det ju, va? Men då kan man ju tänka sig så här, har vi byggt strukturen och förutsättningarna efter de parametrarna vi själva kan påverka som klubb? I dagsläget så känns det ju som att det är oerhört tätt knutet med de sportsliga resultaten, och antingen så kör man på den strategin och då får man ju liksom göra vad man kan för att de sportsliga resultaten går så bra som möjligt, vilket jag upplever att man gör. Men det är ju inte säkert att det bara är det värdet eller de värdena man ska liksom bygga på för att få upp publiksiffrorna, och då får man ju skapa en rätt typ av verktygslåda för att hantera det. Så vi får se framåt helt enkelt. Det sportsliga nämner du här, är du involverad på något sätt i så här, när det gäller det ekonomiska gentemot spelarvärvningar och sånt där? Liksom, vad är din roll gentemot sporten? Nej, men det är klart. Jag menar, jag har ju ett ansvar för ekonomin som helhet för klubben. Och det är ju en av de delarna där jag tycker att man måste se det som en helhet. Att så som nu till exempel, vi tar publiksiffrorna igen då, om vi märker att publiksiffrorna går ner och våran prognos för ekonomin som helhet ser värre ut än befarat på grund av det, men då är det klart, då får vi ju justera den verktygslådan som Mats Gren i sin tur sitter på, så det är klart att jag sitter med där. Men det är ju inte bara jag, utan vi har ju ett fotbollsutskott som man kallar det, med både mig och Gren och Kenneth och Mats Engström som sitter och tittar på de eventuella investeringarna som ska göras då. När vi ändå är inne på detta då, är även sportchefsrollen en sådan som kommer vara uppe för utvärdering, alltså som resten av klubben då efter sommaren här? Ja, men självklart, alltså den funktionen, precis som min egen funktion eller vem det nu än är som jobbar där, alla måste utvärderas. Men jag tror det viktiga är ju att sätta mål innan säsong då, till exempel vad är det vi förväntar oss att vi ska uppnå, så får man ju relatera till de målen när man utvärderar. För annars så det jag känner är att det finns risk liksom att vi hamnar i någon typ av godtycklig subjektiv bedömning huruvida Mats Gren i det här fallet då, gör han rätt eller fel, uttalar han sig rätt eller fel, eller får vi de effekterna vi önskar, eller pratar han på ett konstigt sätt, eller har han en konstig frisyr. Jag menar, det finns ju dimensioner i vad man bör utvärdera också, och där tror jag inte riktigt att man är helt framme, alltså fram till dags dato liksom, på vilka premisser man utvärderar alla funktioner i klubben, utan det ser jag fram emot att sätta nu då framåt helt enkelt. något som också pratas mycket om och som du är inne och touchar här nu då, det är ju kommunikationen. För det har ju också varit någonting som många supportrar har känt sig liksom lite kanske sidosatta i vissa fall. Vad är det som händer? Det är stora frågetecken runt saker och ting. Och folk inom klubben kan också ibland uttala sig på sätt som kan tyckas märkliga om saker som de kanske inte ens ska uttala sig. Och så vidare. Kommer vi få se en duktig kommunikatör göra entré på Kamratgården inom närmsta tiden? Ja, men nu är du inne på en sån här detaljfråga. Ska vi anställa en sån funktion eller person? Jag tror att återigen, om vi tittar på det här transferfönstret som ett exempel, så kan jag förstå liksom att supportrar och medlemmar vill veta, men samtidigt så är ju det våran business intelligence. Vi kan ju inte gå ut och basunera ut att vi vill ha den spelaren eller vad det nu är, för då går ju priset upp liksom. Så att man måste också ha förståelse för hur den affärsmässiga delen utav fotbollsvärlden fungerar. Men jag tror jag sa det även något tidigare tillfälle i någon annan intervju där, om vi som klubb hade varit duktigare inför säsongen och kommunicera att nej, men vi vet att vi kommer tappa de här spelarna, eller vi har vissa som redan är sålda, andra är på lån och så vidare och så vidare. Men vi har den här planen. Då tror jag ju liksom att vi hade haft ett helt annat klimat i sociala medier och annat än vad vi har idag. Så det är ju definitivt en, liksom en sakfråga som vi kommer att jobba mer med. Alltså, för vi har ju exempelvis en situation med en spelare, Mikkel Ingebrigtsen här nu, ja. Som alla vi supportrar undrar bara, vad fan är det som händer? Vi köper honom för den enda spelaren som vi betalar pengar för inför säsongen. Och nu skickas han av och pilarna pekar inte på att vi har gjort någon vinst direkt på den. Så där undrar man ju liksom, vad fan är det som händer? Och jag förstår att du inte kommer svara på det nu. Men där har du ett tydligt exempel på hur kommunikationen måste liksom höjas för att man inte ska gå bananas i supporterled. Mm. Ja, men absolut, jag har förståelse för det. Samtidigt så kan vi ju vända på det och säga också att det finns ju aldrig någon garanti. Det hade ju inte spelat någon roll om vi hade köpt Messi liksom. Det finns ju ingen garanti att han hade levererat. Han hade inte gått tillbaka. Han hade inte gått till Tromsö i alla fall. Nej, han hade inte gått till Tromsö, men han hade kanske gått tillbaka till Barca då. Men poängen är väl egentligen så här att när det gäller köp och värmningar utav spelare och så vidare, så gör man ju det man tror på. Och det är inte alltid det kommer gå vägen liksom. Men jag tror att det vi ska sikta på, det är att ha liksom på totalen ha en bättre procentuell framgång än vad vi har idag. Det tror jag definitivt att vi kan ha. Bara för att avsluta kommunikationsbiten här då. Det är någonting som ni har en tanke att uppdatera? Ja, men givetvis, absolut. Det ser jag som en självklarhet. Sen så kommer det alltid vara så att vi på grund av, om vi kallar det för affärsmässiga skäl eller vad vi nu benämner det som, inte kommer att kunna säga allting, för att det sätter liksom det sätter oss i en svårare situation, i en förhandlingssituation, och det tror jag också att man måste liksom ha acceptans för. Jag menar ju inte bara liksom rent värvningar och grejer, utan det kan vara ju allt från liksom hur klubbens sociala mediekonton sköts till hur man liksom försöker nå supportrar när man ska pusha matcher och så vidare. Du förstår vad jag menar. Det är många som tycker att här behövs det göras någonting. Ja, och precis, så det håller jag med om. Va? Vi behöver ju hela tiden arbeta med att bli bättre, och de kommer ju utvärderas också. Alltså inte bara personerna, det är inte det jag menar, utan jag tror ju att vi behöver vara duktiga på att definiera hur vi ska, på vilket sätt vi ska göra saker, så att vi sen vet, okej, har vi gjort det på ett rätt sätt eller inte? Och kommunikationen är ju svinviktig i det här sammanhanget. Om ni kanske saknar en del följdfrågor och grejer till Max från mig nu, så beror det på att vi är faktiskt framme vid destinationen. Så min sån här liksom carpool karaoke intervju med Max, den kommer att sluta här, och han ser inte ut som han har lust att sjunga heller. Ska jag sjunga nu? Nej, det är fan, det är en rösten vill ni inte höra, tror jag. Vi hoppas att vi sparar det till någon eventuell kommande guldfest fram igenom. Max, då kommer du få sjunga i BB-podd, men det tar vi längre fram. Ja, det kan jag ställa upp på i så fall. Max, tack så jättemycket för att du tog dig tid att ta med mig i bilen här. Nu ska jag ta mig från Hisingen också. Det är en helt annan story. Men det, vad gör man inte för konsten och podden? På fiende, Mark. Tack så mycket för att du var med, Max. Och hörs vi längre fram. Tack så mycket.